wielu przebojów. Wśród wykonawców między innymi Hanna Śleszyńska, Stanisława Celińska, Zbigniew Zamachowski, Piotr Bukartyk i Zbigniew Wodecki. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 6 października, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Papież podkreśla, że Kościół nie może dłużej tolerować nadużyć seksualnych i prób ich tuszowania. Wypadek hydroplanu na Wiśle w Toruniu. Dwie osoby są w szpitalu. 19. podwyżka cen paliw na Białorusi w tym roku i także tym razem o kopiejkę. Kościół nie może dłużej tolerować nadużyć seksualnych i prób ich tuszowania i krycia sprawców, podkreśla papież. Biuro prasowe Watykanu wydało na polecenie Franciszka specjalne oświadczenie. Napiętnowano w nim łagodniejsze traktowanie przez hierarchów winnych tych przestępstw, określając to jako przejaw klerykalizmu. Jak czytamy w oświadczeniu, papież zdaje sobie sprawę, że opublikowanie oskarżeń o nadużycia seksualne wobec byłego arcybiskupa Waszyngtonu, Theodora McCarricka, wywołało zgorszenie i niepokój wiernych. I zapowiada szczegółowe śledztwo w sprawie, w którym przestudiowane zostaną wszystkie istniejące w Watykanie dokumenty. Arcybiskup McCarrick został zmuszony do złożenia godności kardynalskiej i nakazano mu prowadzić życie w pokucie i w odosobnieniu. Jak napisano, Stolica Apostolska jest świadoma, że w trakcie śledztwa może się okazać, iż dokonano złych wyborów niezgodnych z obecnym twardym podejściem do takich spraw. W dokumencie podkreślono, że Kościół musi stawić czoło nadużyciom w swoim łonie, jak i poza nim. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tymczasem o wybaczenie za przestępstwa popełnione przez księży prosi biskup opolski. Przepraszamy was i prosimy o wybaczenie ciężkich grzechów naszych, napisał w liście do wiernych ordynariusz diecezji opolskiej ksiądz biskup Andrzej Czaja, zwracając się do ofiar przestępstw seksualnych, których sprawcami byli duchowni z terenu diecezji. Przyznaje, że przypadki nadużyć ze strony duchownych mogły naruszyć zaufanie wiernych. List biskupa będzie odczytany we wszystkich kościołach diecezji opolskiej. Mały hydroplan wodował na Wiśle w Toruniu. Pilot i pasażerka nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Pierwszy poszkodowanym pomagał mężczyzna, który łowił ryby nad Wisłą. Usłyszałem huk. Zobaczyliśmy z bratem, że samolot wpadł do wody. Pilot próbował spłynąć do brzegu, ale nurt był na tyle szybki przy główkach, że niestety nie mógł. Niewiele myśląc, pobiegłem kawałek dalej. Wszedłem do wody i pomogłem mu wyciągnąć samolot tak, żeby straż i policja mogli dalej działać. Pilot i pasażerka trafili do szpitala, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Toruniu Andrzej Sroczyński. W samolocie przybywała oprócz pilota jeszcze pasażerka. Wydostali się przyłasze jakieś na Wiśle. Zwodowaliśmy dwie łódki. Przetransportowaliśmy właśnie te dwie osoby do zespołu ratownictwa medycznego. Jedyne obrażenia to wychłodzenie organizmu, hipotermia. Samolot, my go przyholowaliśmy do jednej z główek wiślanych. Okoliczności zdarzenia wyjaśni Komisja do Spraw Badania Wypadków Lotniczych. Ziarnko do ziarnka zbierze się na Białorusi. O jedną kopiejkę, czyli niecałe dwa grosze, podrożeją benzyna i olej napędowy. Białoruski koncern naftowy jutro znów podniesie ceny paliw. To będzie 19. podwyżka cen paliw na Białorusi w tym roku. Benzyna za każdym razem drożała o kopiejkę. Media zwracają uwagę, że w ostatnich miesiącach ceny na stacjach benzynowych rosną w każdą niedzielę. Białoruski koncern naftowy Białnieftechim tłumaczy to rosnącymi cenami ropy i koniecznością rekompensowania rafineriom kosztów jej przerobu. W tym roku ceny paliw na Białorusi wzrosły już o 15%. Mimo podwyżek paliwa na Białorusi należą do najtańszych w Europie. Cena litra benzyny 95-oktanowej po najnowszej podwyżce będzie wynosiła 1 rubel 46 kopiejek, czyli około 2 zł i 80 groszy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju więcej chmur. Przelotny deszcz pojawi się na wschodzie, w centrum, na Pomorzu, w Warmińsko-Mazurskiem i w Małopolsce. Przed nami kolejny cieplejszy dzień. Termometry pokażą na Podlasiu już 16 stopni, w centrum 21, do 23 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie nazwiska. Tytuły znane, niekiedy zapomniane, ale z całą pewnością wartościowe. 100 książek na stulecie niepodległości. Wszystko w Państwa rękach. Plebiscyt Trójki, w którym słuchacze wybierają tę jedną, najważniejszą książkę. Książki kandydatki przedstawiamy od poniedziałku do czwartku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Głosowanie na stronie 100książek.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album Szum zespołu Cheap Tobacco. Wybuchowa mieszanka czystej energii, autentyczności i mocnego vintage'owego brzmienia. Polecają Top Gitar, Polska Płyta, Polska Muzyka i Wyspa FM. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to było oczywiście Tom Petty and the Heartbreakers z gigantycznej, jaki piękny przeser, z gigantycznej kompilacji pod pięknym tytułem An American Treasure. Ten box ukazał się 28 września i zawiera 60 piosenek. To są nieznane wersje znanych przebojów, ale także niepublikowane utwory, tak jak ten I Don't Belong, który pochodzi z sesji nagraniowej z 98 roku, czyli z albumu, nie wszedł na album Echo. Tę kompilację Adria Petty, czyli córka i Dana Petty, czyli wdowa po nieodżałowanym Tomie Pettym, nazywają The Music in Between Hits, czyli muzyka z pomiędzy przebojów. Znalazły się tam również wspaniałe nagrania koncertowe, których wcześniej nie słyszeliśmy. Między innymi taka wersja mojej ukochanej piosenki Two Gunslingers. Two Gunslingers. walked out in the street and one said, I don't want to fight no more. And the other gunslinger thought about it and he said, yeah, what are we fighting for? I'm taking control of my life. I'm taking control of my life. I'm taking control of my life now, right now. Well, the crowd that had gathered for the gunfight were let down. Everyone missed him good. And the stranger told his missus, that's the last one of these gunfights you're ever gonna drag me to. I'm taking control of my life. I'm taking control of my life. I'm taking control of my life now, right now. Tom Petty and the Heartbreakers, tak? Piosenka Two Gunslingers zabrzmiała na żywo w maju 2013 roku w Nowym Jorku. Płyta Rebound Elinor Friedberger już gościła w naszym programie, ale będziemy z niej grali jeszcze wielokrotnie. To będzie utwór Are We Good? Said yes, they cried, and we kissed. I've got three lines on TV tonight. Thank you, great, and yes. I go to ZZ Top and lose my mind. Save me a seat if you can find the password, please. Is it still love? It's much less complicated than that. A new policy, I guess it's peace. You're not even guessing in the right language. Are we good? Are we good? Are we good? Are we good? Eleanor Friedberger, Are We Good? Z albumu Rebound. Artystka 24 października rozpoczyna kolejne odgałęzienie swojej trasy koncertowej w Europie. Zagra sporo koncertów w Anglii, w Wielkiej Brytanii, ale zawita, niestety nie zawita do Polski, ale najbliższy koncert, jeśli się nie mylę, odbędzie się w Berlinie 7 listopada. Tak więc jeśli nie macie Państwo jeszcze biletów na Annę Calvi w Warszawie dokładnie tego samego wieczoru, to może Eleanor Friedberger w Berlinie. No ja się nie rozdwoję, ale zobaczymy. Kolejny zespół na pewno będzie grał bardzo wiele koncertów w Polsce. Oxford Drama, czyli zespół z Wrocławia, Gosia Dryjańska i Marcin Mrówka, wydali właśnie nowy album, pierwszy od 3 lat długo grający i drugi, jeśli się nie mylę, długo grający w ich karierze. Album ma piękny tytuł Songs, a moją ulubioną z nich jest utwór pod tytułem 110. Those are the ones. those ones near you, they're quite thinner, or just prettier, or just stronger. Those ones near you, they're quite thinner, or just prettier, or just stronger. Oxford Drama z albumu Songs. To było, no właśnie, 110, 110, 110. Będę musiała spytać. Pozostajemy w Polsce i pozostajemy przy polskich śpiewających kobietach i przy bardzo świeżutkich płytach. Płyta Marceliny, Koniec Wakacji, ukazała się bardzo niedawno. Ja miałam swój skromny udział w tej płycie. Napisałam na nią parę tekstów, ale nie będę się chwalić na antenie, gdyż występuję tu w zupełnie innej roli. To będzie piosenka, do której tekst napisała Marcelina, jedna z ulubionych moich na albumie Koniec Wakacji. Nie rycz. Marcelina Nierycz z albumu Koniec Wakacji. Chciałabym, żebyśmy spędzili teraz dłuższą chwilę z dwójką fenomenalnych kanadyjskich artystów, których znacie Państwo doskonale, a jeśli nie doskonale, to na pewno odrobinkę z tego właśnie programu. Leslie Feist, nagrywająca, występująca jako Feist, oraz jej znakomity kolega Jason Beck, znany lepiej jako Chili Gonzalez. Najpierw Feist, to będzie utwór A Commotion z albumu Metals, w którym Chili Gonzalez również maczał palce. If they could to light, it turned broke what was right. Yeah. Najpierw usłyszeliśmy Feist w utworze Commotion, a teraz już jej wielokrotny współpracownik i kolega Chilly Gonzalez z najnowszej płyty, czyli trzeciej odsłony cyklu Solo Piano. To był utwór Present Tense, ale ja chciałabym się skupić teraz na płycie Gonzalesa nieco starszej, 10-letniej, którą nareszcie mam w formie fizycznego egzemplarza. Poszeleszczę trochę, żeby było słychać, że rzeczywiście go mam. Płyta Soft Power. Dlaczego tak bardzo się cieszę, że mam ją w formie takiej, którą można sobie wziąć do łapki i przeczytać? Ponieważ wkładka do albumu Soft Power, gdy się ją otworzy, nie zawiera tekstów ani innych szczegółów dotyczących samego nagrania. Nie. Wkładka stanowi spis laureatów nagrody Grammy z roku 78, czyli na przykład album roku Saturday Night Fever, Bee Gees, piosenka roku Just the Way You Are, Billy Joel. I powiem szczerze, to więcej mówi o całym tym albumie niż spis piosenek. Posłuchajmy Unrequited Love. Can't sleep in, can't eat in, can't stand it. looking at a map of the world. I see islands and the rest is blue. Are you watching me too? As I'm looking at a map of the world, something tells me Gonzalez z płyty Soft Power, najpierw Unrequited Love, a teraz Map of the World. A ja pożegnam się z Państwem utworem artystki, która już, o której już wspomniałam dzisiaj. To właśnie ta artystka, która gra w Warszawie w czasie, kiedy Elinor Friedberger będzie grała w Berlinie 7 listopada. Anna Calvi z najnowszej płyty. To będzie piosenka Away. A ja wspomnę tylko o tym, że ten program przygotowałam z Aleksandrą Baszun i Michałem Jakubikiem. Nazywam się Gaba Kulka i usłyszymy się już za tydzień. There is no shadow of mine. There is a rage in the sky. Is this the